Mit szólna az, hogyha Gyurcsány Ferenc a kormányzás alatt tudott volna arról, hogy gyermekvédelmi intézetekben gyerekeket erőszakolnak, megvernek, és ennek ellenére nem tett volna semmit? Ön megbocsájtana neki? Ez egy fontos kérdés lesz, de ne ugorjunk ennyire előre. Én Nagy Ádám vagyok amúgy, a Fókusz Stúdió vezetője, és gondoltam bemutatkozom, mert nekem is nagyon fontos a család, pont mint önnek. Nekem is nagyon fontos a gyermekek jóléte, pont mint önnek, nekem is van 3 gyerekem. Nekem is nagyon fontos a hazám, valószínűleg pont mint önnek. És nekem is nagyon fontos a béke, akármit állítanak. Valószínűleg az ön gyermekének, unokájának, lehet, hogy vele nézik pont ezt a videót, ugyanilyen fontosak ezek az értékek. Csak lehet, hogy pár dologban nem értünk egyet, hogy hogy lehetne elérni. De attól még a célunk ugyanaz. Egy szebb, emberségesebb Magyarország. Fontos, hogy beszélgessünk, és nagyon örülnék, hogyha végighallgatnának, mert ezekről a dolgokról nem sokat lehet hallani az államilag irányított médiában. Hát pont azért, mert számukra kínos, ami kiderült. Úgyhogy vagy nem beszélnek róla, vagy hogyha mégis beszélnek róla, akkor próbálják teljesen relativizálni. Bármiről is lesz szó, fontos, hogy ne felejts el, hogy nem ön változott, hanem a politikusaink. Több évtizednyi hatalom még a legnemesebbek lelkét is megmérgezi. Sok dologról kéne beszélni, de most nem fogunk beszélni arról például, hogy a magyar átlag nyugdíj vásárló ereje az egyik legrosszabb az Európai Unión belül, miközben több mint 600 milliárdért vettünk hát felesleges irodaházakat Orbán Viktor bejétől. Nem lesz arra sem időnk, hogy mekkora hiány van itthon orvosokból, ápolókból, mentősökből, miközben a magyar kormány éppen csátba toboroz mentősöket és orvosokat. Most arról sem fogunk beszélni, hogy soha nem látott tanárhiány van, miközben Azerbajdzsánban 39 milliárd forintért egy falut újítunk fel. És emlékezzem még egyszer, nem ön a változott, hanem a politikusaink. És sajnos arra sem lesz időnk, pedig lehetne itt beszélni, hogy nem sokat ér a pénzünk, egyre kevesebbet, mert a magyar forint romlott a legtöbbet az Európai Unión belül, miközben Orbán Viktor barátai és családi köre, hát mindegyik lassan milliárdos. Azt sem tudom felsorolni, hogy mennyi különadót vezetett be csak idén a kormányzat. Például pont ma, amikor felveszem, tüntetnek a fuvarozók, mert európai legnagyobb fuvardíját kell majd fizetniük, ami majd meg fog látszani a boltok polcain is januártól. Miközben ez a kormány milliárdokat, 10 milliárdokat költ arra, hogy egy úgynevezett Tisza adócsomagot, amit ők találtak ki, szórjon szét mindenfele az interneten és reklámozza agyba főbe. Egész nap szól a tévéből, rádióból, miközben már bíróság is kimondta, hogy az egészből semmi sem igaz. Emlékezzen rá, hogy nem ön változott, hanem a politikusaink. És persze beszélhetnénk a magyar állami vasút állapotáról is, ami talán mindenkinek egyértelmű, hogy nagyon el van maradva attól, ami 2025-ben egy európai országban elvárható lenne, miközben több mint 650 milliárd tűnt el a Magyar Nemzeti Bank környékén. Akik ezért felelősek, továbbra is szabadon sétálnak, árulják a luxus ingatlanjaikat Dubajban. És arra sem lesz időnk, hogy megbeszéljük, hogy Orbán Viktor a nyíltan magyar gyűlölő Simeont támogatta Romániában, vagy hogy legjobb barátja Fico mennyi határon túli magyarnak keseríti meg az életét. Miközben Lázár János egyszerűen csak leszlovákoz egy felvidéki magyart. A sort azt tudnám folytatni, de nem erről akartam beszélni, hanem a gyerekekről. Soha olyan kevés gyerek nem született, mint 2024-ben. És ha mégis megszületik egy gyerek, akkor több száz gyerek van a kórházakba hagyva, és ezt tudjuk már évek óta. Tudja a magyar kormány is évek óta, mégse tettek semmit. Pintér Sándor azt mondta, hogy nem ők szülték, nem ők hagyták ott. Hogy lehet, hogy még mindig 353 magárhagyott csecsemő van a kórházakban? Miért nem tudták ezt megoldani az elmúlt egy évben? Nem mi szültük őket, és nem mi hagytuk őket ott. De hát a belügyminisztérium feladata lenne, hogy megoldást találjon erre a problémára. Meg is oldjuk, ígérem. Mikor? Igazából akármennyit beszélek, Pintér Sándornál jobban én sem tudnám összefoglalni a kormányzat hozzáállását a gyerekekhez. Ha egy kicsit nagyobb gyerekekről van szó, akkor meg kéne említenem, hogy 16 ezer pedagógus hiányzik az oktatásból Magyarországon. Ha meg felnőnek, akkor nagyon sokan inkább külföldön próbálnak szerencsét, és ez látszik a számokból is, mert folyamatosan rekordokat dönt a magyarok kivándorlása. De most mégsem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mit kezd a kormány a legkiszolgáltatottabb réteggel, azokkal a gyerekekkel, akiket rájuk bíztunk. Sok dolgot nem tudunk ebben az ügyben, sokkal többet kéne tudnunk, de például azt pont tudjuk, hogy egy pedofil bűnsegédet már felmentettek. Azt is tudjuk, hogy a Szőlő utcában van kiskorú érintett. Hiába állították az ellenkezőjét, hiába hazudták. Azt is tudjuk, hogy bár tudták, hogy Juhász Péter Pálnak mi a históriája, ugyanúgy kinevezték, a rendőrség nem haladt az ügyel, az ügyet eltusolták. Az utána kinevezett igazgatóról felvételek kerültek ki, hogy gyerekeket ver, abuzál, nem csak egy, több felvétel van erről. Ő is lemondott. Azóta már a harmadik igazgató is lemondott, mert róla is derültek ki dolgok. És a kormány közben a szakértőket továbbra is ignorálja, annyit tudtak tenni, vagy annyit tettek, hogy a rendőrségnek átadták ezeket az intézményeket, akik finoman szólva sem jeleskedtek eddig az ügyek felderítésében. Felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon még mit próbálnak titkolni, vajon miről nem tudunk még. És mondhatnánk azt is, hogy hát a kormány biztos nem tudott erről a dologról, ami ugyanúgy kérdés vett fel, hogy egy kormány, ami 15 éve hatalmon van, miért nem tud erről. De közben tudtak erről. Itt is van két dokumentum. Az egyiket készítette az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat, és 2021-ben ezt már átadták a kormánynak. Ebből fogok idézni pár mondatot. És mellette van egy ombudsmani jelentésekről szóló összefoglaló, amit a Magyar Helsinki Bizottság állított össze. Ezekről mind tudtak a kormányzatban. Ezeket úgy olvasom fel, hogy tudtak róla, és mégis itt tartunk. A megkérdezettek 25%-a, azaz a negyede, 124 fő, arról számolt be, hogy egyetlen esetben sem indult rendőrségi eljárás a gyermekbántalmazás ügyében. A gyermekvédelmi gyámok nagyjából 10%-a, szóval minden tizedik gyám beszámolt arról, hogy szexuális bántalmazásban volt érintett az egyik gyámoltja. A gyermekvédelmi gyámok 38%-ának, ez 194 fő, van legalább egy gyermekről tudomása, aki szexuális bántalmazást szenvedett el a szakellátás idején. Bármilyen szakmai segítség megszerzésére hosszú várakozási idővel kell számolni, valamint kevésbé meghatározó, de sokak által említett tapasztalat, hogy nincs elég megfelelő szakember és intézmény a bántalmazásra összefüggő helyzetek problémák kezelésére. A kutatásból levont következtetések azt mutatják, hogy a gyermekvédelmi gyámok magasabb esetszámmal végzik a tevékenységüket, mint ezt a jogszabály megengedi. Gyámságuk alatt álló minden hetedik gyermek bántalmazás áldozata. A megkérdezett gyermekvédelmi gyámok több mint 3300 bántalmazott gyermekről tudnak. És ezt a jelentést elismerte a kormány is, hogy igazi. Lassan 5 éves ez a jelentés. És nézzünk bele, hogyha az 5 év nem lett volna elég ezt helyre rakni, hogy az ombudsman hát már több mint 10 éve is beszámolt hasonló esetekről. Ez egy hosszú 80 oldalas összefoglalója amúgy ezeknek a vizsgálatoknak. A szakdolgozók a gyermekprostitúció gyanúja esetén nem teljesítették a jelzési kötelezettségeiket. Több interjúban is elhangzott, hogy a legfiatalabb 11 éves gyerekeket állandóan bántják a felnőttek, ütik. Elmondásuk szerint van egy bot, amit külön erre a célra tartanak, és a fiúról neveztek el. Futtatják az udvaron, felsikáltatják vele a padlót. A bántalmazás egy bambuszbottal történik, amellyel a fejét, hátát, karját üti meg. Jelezte a gyermekjogi képviselő. Elmondták a gyermekek, hogy a bántalmazó felnőtt nevet is adott ennek a botnak, Benji botnak hívja. Tockos, rúgás és gyomrozás is előfordult. Rengetegféle büntetés is fel van itt sorolva. Úgy foglalják össze. Amellett, hogy egyik-másik utasítás önmagában is megalázó, csokorba gyűjtve pedig az 50-es évekbeli büntető táborokra emlékeztet. Egyes intézményekben, például a Bicskei vagy Kalocsai gyermekotthonban komoly törvénysértések kerültek a felszínre. A jelentéseket nyilvánosságra hozták, ami lehetőséget és kötelezettségeket adott volna az erőteljes állami cselekvésre. Azonban ezeknek a vizsgálatoknak sokszor nem lett szakmai nyilvánosság előtt ismert olyan hatása, amely a szabadságelvonásban lévő embereknek, gyerekeknek valóban hatékony védelmet vagy jogsérelmek orvoslását biztosította volna. Itt szemléznek rengeteg ombudsmani jelentést. Van itt 2011-ből is. 2011. Bűnszervezetek települnek a gyermekek prostitúciójára, vagy partnerük futtatja a lányokat. A gyermekotthonok nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel a gyermekprostitúcióval szembeni fellépéshez, a jelzőrendszer működése kifogásolható, nincs jelzés. 2011-es jelentés. 2018-as jelentésben írják, hogy egyes speciális gyermekotthonokban, javítóintézetekben elhelyezett gyerekek 25-40%-a érintett prostitúcióval. Vagy a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban 2012-es jelentés szerint igazgató sakkozás során elkövetett szexuális zaklatásai ellen a dolgozók nem léptek fel. És rengeteg ilyen van. Rengeteg. Mindenféle évből. Borzalmasabbnál borzalmasabb dolga. Szóval nem lehet azt mondani, hogy az állam nem tudott róla. Tudott róla, el is ismerte, hogy tudott róla. Volt rá több mint 15 éve ezt helyre rakni, és mégsem tettek semmit. De amúgy melyik magyarázat a jobb? Hogy tudtak erről, és ennek ellenére hagyták, vagy nem tudtak róla, mert igazából sosem érdekelte őket a gyerekek sorsa. Amúgy az is egy fontos kérdés, hogyha az állam a legelesettebb gyermekekkel így bánik, akkor vajon hogy viszonyul minden máshoz? De fontos, hogy emlékeztesse magát, hogy nem ön változott, hanem a politikusaink változtak. És még feltenném újra azt a kérdést, amit az elején. Ha Gyurcsány Ferenc idején történt volna mindez, ha ő hagyta volna magára a gyerekeket, megbocsájtaná neki? Nem? Akkor Orbán Viktornak miért bocsájtja meg?